بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. دا سورة يوسف دي ديار لسما سفارة دا آيات نمبر 110 دا سلورم نمبر دعوة دا دي سورت تسلی برائے نبی علیہ الصلات والسلام. سمانا مطلب دا دے چی مصائب برازی برداشت کوا، آخری فتح با دا پیغمبری. لکہ اگورا یعقوب علیہ الصلات والسلام تا او دا غب چی یوسف علیہ الصلات والسلام تا، یوسف علیہ السلام مصائب برداشت کړل بادشاہ شو. نو دقې ته اشاره ده، مصیبتونه به راځي خو ته برداشت کوا. دلته حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انهم قد کذبوا جاءهم نصرنا. دلتا فدی حتی کی دری توجیحات دی، از استای اثر رسولو کی هم دری دی، او پزوان نو کی بیا دو توجیحات دی. قومنگا دا ټول نو آیو آغا باو آیو چی پویا حاصل چی مختصر. حتی تردی پوری از استای اثر رسول د دې تعلق د چا سره دی؟ یا د دې تعلق د بر آیات سره دی؟ وما ارسلنا من قبلک، یا د دې حتی تعلق دا فمقدر فوری دی چې رسته شو مدد د دې د وخت معدودنا، یا دا حتی ابتدائیه دی؟ انبیائی کرامو بیان بکاو کاو تردی پوری چی ناومیده شو او خن ناومیده شو. از استای اثر رسول چی ناومیده بشو، علماء کرام مانا کئی چی ناومیده مانا نده سی، خن مانا دادا چی نا امیده تا با نزدی شو، یعنی تردی پوری چی نا امیده کولو والا شو، نا امیده کڑی نوا واغی تا نزدی شو. یادا چی انبیائی کرامو اغا نا امیده شوی ندی، قوم نا امیده شوی و. حتی تردی پوری از استای اثر رسول چی نا امید شل، نا امیدی تا نزدی شل دغا پیغمبران، یا حتی تردی پوری زستی اثر رسول من ایمان القومی چې نا امید شول رسولان د ایمان د قوم نه تنا امیدې د رحمت د الله تعالی نه نه د قوم د ایمان دراوړلو نه نا امید شول. پیغمبرانو هغه به دعوت کاو کاو کاو هغه به خبره ونه منله د هغې د ایمان دراوړلو نه به نا امید شول. یا دا حتی از استی اثر رسول نا امید شول پیغمبران د مدد او د نصرت د الله نه. وس پدې ځای کې نقطه یاد کا، پیغمبران نا امید شوی وو نو پیغمبران خو نا امیدی نه کوي. پیغمبران د الله نه قوي امید ساتي، نو څنګه نا امید شو؟ علمای کرام په دې ځای کې بهترینه توجیه کړې ده، لکه عام ساده معنی چې کې نو داسې راځي، حتی تر دې پورې زستای اثر رسول چې نا امید شول پیغمبران وزنو او دی ګمان وکړو انهم بشک ادی چې دی قد کذبو ادی سره دروجنتیا وکړې شو د الله د طرف نه جا او نصرو نه تر دې چراغ زمونږ مددو. نو دا خو د پیغمبر د شان سره مناسب نه دی، د پیغمبر هغې خو لوی شان دی، د مسلمانانو د شان سره هم مناسب نه دی چې د الله د رحمت نه او د الله د مدد نه نا امید شي. چې سړی وایي ما سره دروغ وشو د الله د طرف نه، دې وجه نه دا آیت لږ مشکل دی. امام بخاری رحمه الله بخاری شریف کی حدیث نقل کرده ده، صحابی ده عروه رضی الله تعالی عنہ اگر آغه اخپلی ترور تا وی عائشی عبیدا رضی الله تعالی عنہ وی دا دی آیات کریمه سه مطلب ده، حتی از استی اثر رسولو وزونو انهم قد کذیبو جاءهم نصرنا. عائشه رضی الله تعالی عنها هغه فرمای معاذ الله داس مخفف موایا، بیا معنا دا جوړی چې وزن نو ګمان وکړو دی انبیاء او انهم چې دان بیا چې دی قد کذبو دی سره دروغ وشو د الله د طرف نه، وای داس مخفف موایا انهم انا من کذبو کذبو آیا پزلمانی شد ورکا لا من کذبو قرات مخفف نده مشدد ده، نو چه کل دا مشدده شی نو دا زنو فائل انبیاء او دا کذبو نای فائل هم انبیاء دی، نو زنو گمان وکو دی انبیاء کرامو انهم چه دا انبیاء چه دی قد کذبو دی تا نسبت دا دروغ وشو، دوی دروغ جن وگن لیشو دا امتیانو دا طرفنا. مراد تی اتباع الرسول دی قوم دا تکذیب نسبت وکو پیغمبر تا، یعنی دا انبیاءو پا ذهن کی دا خبر راغلا کچری زمونگنا دا نصرت بدستور لگروستشی او مدد و نکرشی، نو دا اتباع دا امتیان دا به زمونږ نه پشا شي. عروه رضی الله تعالی عنه هغه بیا اعتراض وکړو چې یا عائشه اخو ځوان نه و، هغې خو یقین و، هر پیغمبر ته یقین و چې دې کافرانو مونږ ته د دروجنتیا نسبت کړلې، دروجنې ګڼلې وو، نو دا خو د هر کافر یقین دی. نو قرآن په ځان سره څنګه تعبیر وکړو؟ عائشه بی رضی الله تعالی عنها بیا جواب ورکو و ایزون فمانا دا یقین باندی، یقین وکو دی انبیاء کرامو، نو دا سی مانا بشی و ازولنو حتی تردی پوری ادستی اثر رسول چې نا امید شو د رسولان و ظنوا او ګمان وکړو د انبیاء کرامو اللهم چې دا انبیاء چې دي قد کذبوا قد کذبوا د تا نسبت د دروغ وشم دیو دروجن و غنل شو چې دې مون ته ویل چې امداد برازي اورانغه جاءهم نصرنا نراغه زمونږ مدد هم زمونږ نصرت فنجي من نشا او مونږ نجات ورکوا چاتم چې خو خوام یا بل توجی قد کذبوا څنګه چې په دې ځای کې ذکر دې قران کې نو داسی بشی زنو کی زمیر راجے دے قومنو تا نو زنو گمان وکو دی خلقو انہم چی دغا خلق چی دے قد کذبو چی دا دی سر دروغ وشو دا طرف دا انبیاؤنام چی من سر انبیاؤ دروغ وکڑم چی امداد برازی اورانغی لکا سور بقر کی ویلیو حتی یقول الرسول والذین آمنوا ما هو متا نصر اللہ پیغمبرم ویل ایمان دارم ویل چی کلد مدد دالا علا ان نصر اللہ قریب دی حد بورسی دو چی خلقو باندی بادن امیدی آثار سرگن شو تا پیغمبر سره به خطره پیدا شوا چې نور خو فریدا خدا زړه ملګری به بد شي نو پیغمبر ته به داسې فرشانی او خفغان راغې نو جاءهم نصرنا نو را بغې زمونږه مددو فنجی من لشا نو خلاصې به ورکو مونږه چاتم چې خوښه شوه ولا یرد باسونم او نرد کیگی عذاب زمونگان القوم المجرمین داغ قوم مجرم نام لقد کان فی قصصهم حکمت دواقیاتو لقد کان رشتیا در توی ما یا تغیص رشتیم فی قصصهم فدی قصوکیم عصمت دا انبیاءو کمال دا یوسف علیه الصلاة والسلام فخفل گناه نکی بلم دا گناه نبچ کی عبرتن عبرت دی لیولی الالباب اغفرا دا عقل ولو دفارم ما کان حدیثا او ندی دا خبرم یفترا چی دزان نجوڑ کلیشوی دا ولیکن تصدیق الذی لیکن دا تصدیق دے دا کتابونو بین یدیه چی دا دن مخ کیوم دا غصا چی مخ کی دا دینا و تفصیل کل شیئن او تفصیل دا ہری ضروری مسئلی احتاج و یحتاج الیه پی الدین من الاصول والقوانین غرائب القرآن وی کل شیئن دیکی اغا استغراقی دا پی دے ہر اغا شے چی دینی ضرورت ور تی رول مانی ذکر کئی و تفصیل کل شیئن او تفصیر دا ہر ضروری مسئلی چی ضرورت ور تیم اگورا یوسف علیہ السلام اغا فردی مل تتلے دے التی دا اغا باچا قانون نمانی دا اللہ قانون منیم آغا خبری پا دی که ذکر شوی آغا چی ضروری دیم اید ضرورت وو دل او هدایت دی دا گمراهینا و رحمتا او رحمت دی دل دا عذابنا لقومی یومینون دا قوم دا فارا چی اغی یقین ساتی اغی من راوریم سوچی فلا بندی من راوری اغی دا فارا رحمت دی او هدایت دی پا دی صورت کی نبی علیہ السلام تا تسلیوا ورطوی حالو کا حال یوسف پا دی صورت کی سلور مسلی ذکر شوی چه العبادت للہ وحد عبادت حق دا اللہ دے دوی معالم الغیب واللہ دے فریشان نشید ریم دین کار کوا مصیبتون برداش کوا اللہ بتالا جر درکی آہیری پتھا بستائیم سلورم د دې خبرې نو وانوړې ته بالکل فدی باندې حق او سچې لکه څنګه چې یوسف علیه السلام نو اورېدلې په اخر کې بیا حکمت د واقعات او ذکر کوم وزددي صورت هغه امتیازات هغه چې دې صورت کې ذکر دی بل ځای کې نشته دی اوله احسن القصص دا په بل صورت کې نه دی راغلی دویم رؤیا یوسف خوب د یوسف علیه السلام دریم لا تقصص رؤیاکا سلورم آیات للسائلین پنځم شورا میټینګ قرارداد اخوت یوسف د یوسف علیه السلام شپږم وراودته التي هو فی بیتها عن نفسه وم البینات علی عصمت یوسف اتم شهد شاهد من اهلها نهم وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز لسم لئن لم يفعل ما آمروه ليسجنن وليكون من الصاغرين يو لسم أكبرناه وقطعنا أيديهن أكبرناه وقطعنا أيديهن دو لسم رب السجن أحب إلي مما يدعونني إلي الله جيل مي خواخ دي الله جيل مي خواخ دي هر مصيبت رازي برداشت كوا خدا دي مسارين چرت وانا وڑي لا تشركن بالله شيئا وإن قتلت أو فرقت كتو جلي كيجي او کته ټوټي ټوټي کېږي خو د دې مسلې نه وانه وړي یوسف علیه السلام وی رب السجن احب الیا الله جیل می خوښ دی دیار لسم امتیاز ان هاذا الا ملک کریم سوار لسم ودخل معه السجن فتیان فی لسم یا صاحب السجن شپار لسم رؤی الملک تعبیر رؤی الملک اتل لسم یوسف علیه السلام وی جعلنی علی خزائن الارض نلسم هل آمنكم عليه الا كما منتكم عليه زو پتا سو یقین وکم لکچی مخک می یوسف یوسف علی السلام بارکی کړو شلم فاذن مؤذن بینهم فاذن مؤذن ایته العیر انکم لسارقون یوشتم ما کان لیاخذها دویشتم ولمن جاء به حمل بعیر و نبی زعیم درشتم و ای یسرق فقد سرق اخله من قبلو کد اغلا کری دا نمکی وروره مو اغلا کری وا سالی رشتم اذهبو بی قمیسی هادا دما دا قمیس وی بیسا یوسف علیہ السلام وی پینزشتم انی لأجدو ریح یوسف لولا انتو پندون یوسف علیہ السلام خوشبیو محسوس کوما شپگشتم و ما اکثر الناس ولو حرست بی مؤمنین ويشتم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أتيشتم وخروا له سجدا نهيشتم طريقة دعوة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله ديرشم حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا أو بيو ديرشم حكم بيان القصص بيا حتا تر دی پوری سبب درس نه ان شاء الله مبارک امیاش را روانه دا خیرن والا میاش بل سبا مازیګر مانزه پسې مازیګر مانزه راځي او سید راځي منځونه مقضا کوي هر مانزه ته پاسې ماسپخین ته پاسې مازیګر ته پاسې تلاوت شروع کوي پابندې سره کمرګرو پرې خې دی ګوره مو پرې دی بیر تر حواله قیمتي میاش دا مبارک امیاش دا الله مهربان فرمای الصوم لی حدیث قدسی دی وَيَرْجُ زَمَادَ فَارَدَ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَزَبَبَ دِيَاجَر وَرْكُومَا خَيْرٌ وَلَا بَرَكَةٌ وَلَا مِيَاشْتَا چرته دا نه زای نه شي وره دا مو اچي او سور دي چټي به وګجي دا دماغ غډ وډي بیا برسته پل واخنو نو بیا با قران ته کینو میاش دا قیمتي میاش دنا تیر شي نو بیا رسته سکه قران ته توجه ورکا ها بیا حتا تر دی پوری اذا استی اثر رسل تر دی چنا امید شول رسولان وزونو او گمان او کو اللهم جی بشکا دان بیا چی دی قد کذبو تاقید پا تاخیف سرا دی نسبت دا دروغ وکلشو دیو درو جن وگنلشو جاءهم نصرنا نرائی دی تزمون مددو فنجی من لشا نمونگ نجات ورکو چالم چی خوقشوام ولا يرد باسنا عن القوم المجرمين او نرد کیږي زمونږ عذاب د قوم مجرمنا نو واپس کیږي عذاب زمونږ د قوم مجرمنا لقد كان في قصصهم فتحقيق سرا شتيب دي واقعاتو كي عبرت اغا عبرت لأولي الألباب اغا فورا خواندانو دا قلونو دا فارم اغا فورا دا قلوالو دا فارم ما كان حديثا او ندي دا بيان يفترا چي جور كرشوه دي دخفل زانا ولكن تصديق الذي لكن دا تصديق قون كده داغا بين يديه چيدا دنمخ كده وتفصيل كل شيء وتفصيل لهر ضروري مسالي ده وهدى الأوهد ده ورحمة ورحمة ده لقوم يؤمنون دا قوم دفارا چي يقين ساتف الله باندي